radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Allemaal hartelijk welkom bij Tikva. In deze eerste maand van het jaar vordert alweer gestaag. Het is zo'n maand die een beetje donker is. Van meer licht is eigenlijk nog weinig te merken. Helaas is ook het wereldbeeld niet erg rooskleurig. Het geeft ons ook maar weinig reden tot blijdschap. Er gebeuren zoveel nare dingen dat het soms niet bij te houden is. Ik kan zo verlangen naar een tijd van rust, van vrede, van vreugde in de kleine en grote dingen. En ik denk eigenlijk dat iedereen dat wel herkent. Natuurlijk, we hebben het niet in de hand. En we kunnen ons alleen uitstrekken naar God, die onze veilige schuilplaats is. Hij weet hoe het plan met deze wereld zal verlopen. En ondanks het feit dat de wereld in brand staat, mogen we toch weten dat we veilig zijn in Hem. En wanneer u die zekerheid niet hebt, aarzel dan geen moment. Maar ga naar Yeshua, kniel bij hem neer, geef hem uw hart en uw leven. Belijd uw zonde en zijn vergeving en vrede zullen binnenstromen. Want door hem alleen is er nieuw en eeuwig leven mogelijk. Dan zullen we dwars door de storm van nu uitzien naar de glanzende kust van het land waar Vader ons wacht. Om vandaag tot rust te komen, wil ik psalmen laten horen. In onze eigen Nederlandse taal. Vanuit de Bijbel de onberijmde en de Psalm Project zal de berijmde psalmen zingen. We gaan beginnen met psalm 62. Zeker, mijn ziel is stil voor God, want van Hem is mijn heil. Tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer. Mijn heil op Hem toch kan ik bouwen. Ik wankel niet, want Hij staat vast. Mijn toevlucht als het water was. Mijn rots, mijn enige vertrouwen. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer. Hij immer schenkt mij altijd weer. Zijn heil op Hem, toch kan ik bouwen. Ook als het onheil was, mijn rots, mijn enige vertrouwen. De Heer, Hij is mijn heil, mijn rots, mijn naam rust in de schuilplaats Gods, o volk uw God, laat u niet vallen. Als je voor Hem je hart uitstort, als je voor Hem je hart vertrouw dat je gezegend wordt. Als je voor hem je hart uitstort. Vertrouw dat je gezegend wordt. God is een schuilplaats voor ons allen. Hoorde Psalm 62 uitgevoerd door de Psalm Project. Bewaard worden door God en hem aanroepen om hulp, dat is uiteindelijk het enige wat overblijft in elke nood. Psalm 121 zegt: ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Daarmee kunnen we elke nieuwe dag aan, met die zekerheid. Zet hij vast als ik geen uitkomst zie. Mijn wankele voeten zet hij vast als ik geen uitkomst zie. Waar komt mijn hulp vandaan? Dat was Psalm 121. Omstandigheden buiten onszelf, daar hebben we weinig invloed op. We zijn wel verantwoordelijk voor onszelf. En uit genade laat God ons zien wie we door hem mogen zijn. In Psalm 139 staat: Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er een woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in, van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk. Te hoog, ik kan er niet bij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent u mij, u weet waar ik ga. U volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt. Psalm Project zong Psalm 139. In het midden van moeilijke omstandigheden groeit ons verlangen naar het huis van God, om daar te zijn voor eeuwig. Zo staat het in Psalm 84. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt een mussenhuis en de zwaluw haar nest waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, heren van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. O God, ons schild, Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik wil liever staan aan de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Hoe vol hel genot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongen neer. Een kunstig nest bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heer der legerscharen, gelukkig hij die bij u woont, u altijd prijst en eerbied toont. Psalm 84. Vaak lees je in de psalmen hoezeer we moeten vertrouwen op de Eeuwige, dat Hij alleen onze bescherming en toevlucht is. En een van mijn lievelingspsalmen gaat daar ook over, Psalm 91, en die zegt: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Bescherming. schuilplaats waar hij overnacht. Beschutting in zijn woning. Psalm 91 werd uitgevoerd door de Psalm Project. De volgende psalm is er een die een diepe nood laat zien. En ik weet dat we het allemaal zullen herkennen. Het gaat over de mens die zich verlaten voelt. Van iedereen. Ja, ook van God. En God aanroept. Maar het is tegelijkertijd ook profetisch. Want het gaat over Yeshua die gekruisigd wordt. Hij gaat door de Godverlatenheid heen. Voor u. Voor jou en voor mij. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan en ze kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Niet.

U hoorde Psalm 118, een lied waarin we God mogen prijzen om wie Hij is, vol van genade en goede tierenheid. Tegelijk zijn er ook tijden waarin we roepen, diep vanuit onze ziel, naar de nabijheid van Hem. Psalm 42 laat dat zien. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Wat buigt ge u neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Zal in dit vertrouwen leven. laat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mag treffen tot de God mijn levens heffen. En dat was de Psalm Project met Psalm 42. Een psalm die misschien wat minder bekend is, is Psalm 67. Maar is zo vol van betekenis. Juist voor de tijd waarin wij leven. We mogen ons daaraan vasthouden. Elk moment. Zo zal het eenmaal worden. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op aarde u weg kennen. Onder alle heidenvolken uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natiën op de aarde zult u leiden. De volken zullen u loven, o God. De volken zullen u loven, u allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Heer, zegen ons, wees ons genadig. Licht over ons uw aangezicht. Zoals de zon met al haar stralen ons steeds in overvloed verlicht. Zal uw wegen leren, de wereld zal uw heil verstaan. Uw kracht zal alles omdoen keren, uw recht maakt onrecht. U hoorde Psalm 67. En dan gaan we verder met Psalm 130. En daar staat bij dat het een boetepsalm is. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Heer, luister naar mijn smeken, mijn klachten, mijn gebed. Zie mij en mijn gebreken, red mij, o Heer, red. Geef mij, red mij, o Heere, red. Hoor mij, verlos mij, red mij, op mijn gebed. Op zijn verlossend woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Psalm 130 gaan we Tikva afsluiten met een feestlied. Psalm 149. Zing de Heere een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente van zijn gunstelingen. Laat Israël zich verblijden over zijn maker. Laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning. volk van God, loof hem die u schiep. Israël, dank hem die u riep. Trek Sion in een blijde stoet, uw koning te. En tot zover Tikva voor vandaag. Graag tot volgende week en voor nu wens ik u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie Simone Hopman. Yevarechecha Adonai vei Merecha Ya'e Adonai Pana Elecha Vehunika Yisa Adonai Pana Elecha Ve'ase Radio Israël.